Майстэрня. Баюся гасіць святло, абступяць мяне скульптуры. Нястерпна холадна ім і самотна ў цемры, без чалавечых рук і вачэй. Так было і раней, але тады у туманным цемрыве ратавалі мяне твае рукі і твае вусны. Цяпер раскрывае абдымкі толькі хілюмінавая маргарыта. Ноч на вылёт. Буду бавіцца ў гэтым безгалосым натоўпе, пакуль не адчую, што, вярнуўшыся раніцой, сябар убачыць сярод сваіх скульптураў яшчэ адну паміж вітаўтам і безыменным жабраком.